Працягваем знаёміцца з зборнікам вершаў Наталі Кучмель «Імгненні». Вершы з кнігі чытае Яна Запольская. Старонкі з кнігі. Ляніва быццам адысіты вып'юць кавы і пойдуць блындацца па горадзе без справы, два даўганогія пад сонцам за руку. І ветрык, што ў дрымотных пошуках чагосьці на даляглядзе, як падушкі хмары мосціць, не пашаволіць разамлелую раку. Бо на адно дастане сіл, даткненнем гібкім сушыць нагі маленькай мокрыя адбіткі на шэрым покрыве бетоннай паласы і спрабаваць спатоліць вялае тамленне, яе спадніцы абвіваючы калені, яму разбарсаўшы на вочы валасы. Прополка, двухтыднёвыя дажджы дзяляну марнатраўем затапілі. Паўсюль, не вылучаючы ні град, ні баразён, адною з літнай хвалі кручавіцца і бухне зелянота. Мелісы пах. Мяшаючыся з пахам парэчкі і зямлі, ён кліча жыць. Ён кліча жыць, ён кліча шчасным быць. На дробязі не зварачаць увагі. Не глядзіш? Што ж, будь вольны, Бог з табой. Жыві, як можаш, я жыву, як хочу, таму што ведаю цяпер, як трэба, таму што падаюцца пад рукамі макрыцы ніцістыя карані і дыхае слабенькая меліса, у свет шырокі гледзячы з адвагай, і між кустоў парэчкі самасея, хоць мокрая ды гордая паставай, сарана яркай барваю гарыць. Май. Дождж ішоў, цяжкі і вохкі пах, цяжкіх і вохкіх выпарэнняў бэзу. Асфальтам заліваны чорны шлях блішчыць спіной, як мокрае жалеза. І на ільсністай маслістай спіне ў бяздумнасці спакой нясе мяне. Неба ў бляску сляпучым стыгне, жоўтым вокны шклі. Без цябе пражыўшы 3 тыдні, так і звыкну жыць. Але ўвечар, ветрам напяты над ламаным грэбнем дамоў, тонкі твар без іконы зняты узгадаю зноў. Што ты? Дзе ты? Месяц замглёны крэпне між аблок. У завулку блукальнік сонны прыцішае крок.